कर तुम यार रसी, उसी को करने योग्य तुम यहाँ हो। यह से मतलब क्या इस लोक में ऐसा नहीं, यहाँ तात्पर्य कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम, यह जो कह रहा है कर्माधिकार भूमि को प्रदर्शित करता है। जो मान लीजिए कर्माधिकार भूमि में रह रहा है वो उस कर्म संबंधी विधानों को ग्रहण करेगा, जो संन्यास भूमि में रह रहा है त्याग भूमि में वो तदनुसार विधियों को जो है उन्हीं विधियों को ग्रहण करेगा, क्योंकि दोनों पर से विरोधी है ना, कर्म और प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों पर से विरोधी तत्व है। प्रवृत्ति संबंधी विधियां अलग है, निवृत्ति संबंधी विधियां अलग है। रह रहे हो प्रवृत्ति में और अपना रहे हो निवृत्ति की विधियां, ये गलत है। रह रहे हो निवृत्ति में अपनाओगे प्रवृत्ति की विधियां, वो भी गलत है। यही आज का सब हो रहा है। सब गृहस्थी तो है प्रवृत्ति मार्ग में है, और बात करते वेदांत की है प्रवृत्ति मार्ग में, गृहस्थ धर्म में रह रहे अपने वर्ण आश्रम कर्म को त्याग देते हैं और बड़े वेदांति बन जाते हैं। ये तो नहीं घर द्वार त्याग दिया, सब त्याग करके वास उस भूमि में पहुंच रहे हो। वो जिस भूमि पर है उस भूमि धरातल उसकी चित्त की जो वृत्तियों की जो सामर्थ्य है, कामना से युक्त है, राग से युक्त है, द्वेष से युक्त है, आर्ष भूमि वाला कर्म भूमि में रह रहा है और कर्म को त्यागने के लिए वेदांत को लेता है, वो गलत है। और सन्यासी हो गया, सन्यासी होकर के सब कुछ त्याग दिया, अहमता ममता राग द्वेष सब त्याग करके बैठ गया, और बैठने के बाद लोक संग्रह में वापित श्लोकों के निमित्त बना करके प्रवृत्ति परायण हो जाता है, वो भी गलत है, दोनों ही गलत है। इसलिए जो जिस भूमि में रह रहा है वो उस अपने भूमि के आधार पर निर्णय कर ले, मैं अब कर्माधिकार का भूमि में हूँ, मैं ज्ञानाधिकार का भूमि में हूँ, मैं उपासना के अधिकार का भूमि में हूँ, वो किस धरातल पर है उसी के कक्षा में उसको जानी चाहिए, उसी के विधि विधान विधि निषेधों को ग्रहण करके तदनुसार कर्तव्य कर्तव्य निर्णय कर लेना चाहिए। उसी बात पे अब यह शब्द के लक्षित है। इस प्रकार से भाष्यकार ने इस श्लोक की व्याख्या की है। तो साथ साथ यह 16वीं अध्याय पूर्ण हो जाता है, 17वां अध्याय आरम्भ होता है, 17वां अध्याय। तस्मात् छात्रं प्रमाणन्ति भगवद् वाक्यात् लब्ध पृष्ठ बीजोर्जुन उवाच। तस्मात् छात्रं प्रमाणन्ति इत्यादि जो भगवान ने वाक्य प्रयोग किया वही उसको प्रश्न का बीज मिल गया। जो शास्त्र विधि को त्यागता है उसकी गति नहीं, इसलिए शास्त्र विधान के अनुसार तुम चलो, ये जो कह रहे हैं यही प्रश्न का बीज बन गया उसके लिए। अवसर प्राप्त करके अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है ये शास्त्र विद मुत्सृज्य युजंते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तो काकृष्ट सप्तमः रजस्तमः। प्रश्न है वहां और यहाँ में थोड़ा अंतर करते बोल दे रहा, क्योंकि आसुरी संपत्ति के अंत में बोला गया है उसी के समापन में प्रकरण में, इसलिए तो वो श्रद्धा उन्हें क्या कहा था शास्त्र विद मुत्सृज्य काम कारक, ये अंतर कर दिया श्रद्धान्विता, वो कामना से प्रेरित होकर कर रहे हैं लेकिन ये उससे अच्छे हैं, भले विधि नहीं जानते हैं कि कामना से कर रहे हैं ये भी बात नहीं, किंतु श्रद्धा से कर रहे हैं। कामना गौण है श्रद्धा प्रधान है, वह कामना प्रधान है श्रद्धा गौण है, इसलिए उनकी तो गति है नहीं कह दिया गया। और इनकी गति कहें उनके तो कह दिया, उनका तो कोई गति नहीं, न इस लोक में सुख न परलोक में सुख न मोक्ष है, कुछ भी नहीं होगा उनको, व्यर्थ जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन ये भी शास्त्र विधि को त्याग रहा है किंतु ये कामना को प्रदान नहीं किया, श्रद्धा चुकते बड़े शास्त्र कह रहा है इसलिए मैं करता हूँ। अरे हमारे बुजुर्गों ने ऐसे बना करते हुए आए हुए हैं इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। शास्त्र तो पढ़ा लिखा नहीं लेकिन बुजुर्ग जो करते आते हैं ना उसमें वो शास्त्र मान लेता है। अरे वो ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे दादाजी, वो तो जरूर शास्त्र के हिसाब से करते होंगे, वो उनसे पूछते तो कहते वो अपने दादा का नाम लेंगे, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। इस तरह से आप चलो चलो ऋषि परंपरा तक के आधार पर चलता है, वो विकृति होते होते होते सब उल्टा पुलटा हो रहा है, बोले उसको क्या मान रहा है शास्त्र सम्मत है, हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे करते थे वैसे करते। इसी को हम लोग कहते रीति रिवाज, जगह जगह पर बदल गया, विवाह की संस्कार की पद्धतियां भी बदल दिया लोगों ने, जनु संस्कार की पद्धति उपनयन संस्कार की पद्धति, हमने यहाँ जगह बड़ा आश्चर्य हमने क्या उपनयन संस्कार हो रहा है, कौन सी विधि है। फिर जब यहाँ से बनारस गया फिर वहां हमने पता लगाया वही छोटा संस्कार विधि के वैदिक विधि का ग्रंथ उनको निकलवाया, जो ये छप जाते पता नहीं इसका उल्टा पुल्टा छपे हो आधा वाधा छपा हो क्या पता, वहां से निकलवा के तब देखा तो नहीं वहां से पूर्ण विधि अलग ही है, ये तो आधे आधे विधि कर दे रहे हैं और ये सारे भी इकट्ठे कर देते ब्राह्मण क्षेत्र शुक्र एक ही मुहूर्त में सबको छुट्टी कर। अरे भाई कहाँ शास्त्र लिखा ब्राह्मण के लिए अलग महीना, क्षत्रिय के लिए अलग महीना, वैश्य के लिए अलग महीना बताया गया और यहाँ सबको एक ही मुहूर्त में एक ही दिन में खेल दे रहे हैं, ये क्या जनु संस्कार है। कोई परीक्षा नहीं, कोई विधि विधान नहीं, उल्टा पलटा काम चल रहा है। और नहीं हमारी परंपरा है क्या करो, उस परंपरा में उनकी श्रद्धा है और कर रहे हैं श्रद्धा से अपनी परंपरा में, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग चुके, विधि के अनुसार नहीं हो रहा। ऐसे के बारे में पूछा जा रहा है उनकी क्या गति होगी, कि भगवान ने जो कहा और उसमें थोड़ा अंतर कर देता है उसकी व्याख्या के लिए, कि वहां उसने कहा भगवान ने भी काम कहा था इसलिए उनकी कोई गति नहीं होती है। तब कहता ऐसे बीच वाला कोई है, मान लो त्रिशंकु टाइप आदमी, न शास्त्र विधि को जान रहा है, न विधि को पूरा त्याग चुका है, कामना से प्रेरित नहीं, श्रद्धा से युक्त है, शास्त्र विधि को नहीं जानता है, उसका क्या होगा। आज अंतिम दो श्लोक में कही गई, उन दोनों के बीच वाले को ले रहा है अर्जुन यहाँ। तीसरे तुमको कहा जो कामना से होकर अंधा हो गया, जानते भी शास्त्र की विधि के खिलाफ चलेगा, शॉर्टकट शॉर्टकट हर चीज शॉर्टकट आपकी भाषा में है, शॉर्टकट मारो पंडित जी जल्दी करो, 5 मिनट में कर दो विवाह काम खत्म कर दो। उनको विवाह पर नाचना क्या, डीजे डीजे डीजे नाचना है उनको, उसके लिए लगा रखे शॉर्टकट चाहते हर कर्म कांड की। अब उस चक्कर में क्या होता है, शास्त्र विधि को त्याग दिया, क्यों, कामना से प्रेरित होकर, वो तो अधोगति वाला है, अधम कोटि का है, और उत्तम कोटि का वो है जो भगवान ने कांत में शास्त्र बनाने कर्म कर तुम अरसी, वो जो हो गया उत्तम कोटि वाले। अब बीच वाले का पूछ रहा है यहाँ अर्जुन, जो कि कैसा है, श्रद्धन विदा तेषाम निष्ठा तो कहा कृष्ण सप्तम रजस्तम, उनको कौन सा फल प्रदान मिलेगा, उनकी निष्ठा को किस प्रकार की निष्ठा माननी चाहिए, सात्विक निष्ठा मानी जाए इस निष्ठा को, सातवा राजसी मानी जाए या तामसी निष्ठा मानी जाए। ये केचित अविशेषिता, देखो ये विशेषित नहीं कर रहे हैं कोई, कौन किस प्रकार आदमी कुछ नहीं, एक एक चीज जो कोई भी हो, जो कैसा है वो, लेकिन शास्त्र विधि मन शास्त्र विधानम श्रुति शास्त्र चौधराम सृज्य प्रत्यज्य, शास्त्र मने श्रुति स्मृति इत्यादि शास्त्र, उनके द्वारा जो चौधरा मने विधि, उन विधियों को त्याग कर प्रत्याग करके यजन्ते किनका देवादीन पूजयन्ती, कर तो वही रहे, रुद्र याग हो रहा है, जगह शस्त्र चंडी याग हो रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के याग कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं है, और करने में बड़ी श्रद्धा से भी युक्त है, श्रद्धान्विता श्रद्धा मैंने आस्तिक बुद्धिता संयुक्त आसंत, आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर के कर रहे हैं, ये नहीं की दिखावटी है, श्रद्धा भी है, दिखावटी कर रहे हैं, उनकी तो बात पहले में आ गया, वो कामकारता हो गया, और नाम कमाने के लिए धन कमाने के लिए अनेक कामनाओं से करने वाले, वो तो उनकी तो कोई गति नहीं, वो तो पहले आ चुका है, उनको यहाँ नहीं लेना, ये उनको लेना है जो वास्तविक श्रद्धा से तो रवि शास्त्र कह रहा है, इसलिए हम कहते हैं। और उनका शास्त्र क्या वास्तव में, ये श्रुति स्मृति नहीं, उनकी शास्त्र परंपरा ज्ञानाधिकार से हमारे बुजुर्गों के द्वारा ऐसे ऐसे किया गया, राज भी हम ऐसा ही करेंगे, हमने बहुत खोजा, ये जो गाड़ी होते ना, गाड़ी नया गाड़ी जब खरीदते हैं या वैसे भी कहीं यात्रा होता चलते हैं तो क्या करते हैं लोग, टायर के नीचे की नींबू रख देते हैं, रखते हैं ना, और चलती गाड़ी उसके ऊपर से फिर आप जरूर जाएगा ठीक ठीक, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, हमने देखा क्यों ऐसे हुआ, फिर यहाँ तो ये गलत है, ये अंत परंपरा है, इसकी विधि ढूंढा हमने, कोई वास्तु शास्त्र का ग्रंथ में विधि है ही नहीं, कर रहे लोग नारियल फोड़ने का विधि तो आया है, ये विधि आया ही नहीं, और लोग कर रहे, और ये तांत्रिक विधियों में आता है, नींबू का इस्तेमाल तंत्र शास्त्र में बहुत ज्यादा है, वैसे सात्विक श्रुति स्मृति शास्त्रों में नींबू का इस्तेमाल नहीं है इतना, बहुत ही कम, यंत्र का शोधन में, यंत्र का निर्माण कार्य में वगैरह आया है सात्विक विधियों में भी, उससे अतिरिक्त इस तरह की पूजा का अंग रूपेण इस्तेमाल करने के लिए कहीं नहीं आया, सुपारी आता है देवताओं का स्थापना करने, नींबू नहीं आता है, फूगी फलम ये प्रयोग कर, लेने सब गलत परंपरा है ना, आज तो वही चल रहा है, आपका समझा दो मारने आ जाएगा, गाय से आगे तुम उल्टा सीधा कौन छात्र बोलते, तुम्हारे पास तुम्हारा अपने पास रखो बोलेगा, हमारी यही परंपरा है, यही चलेगी, मानो ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसे उनको ले रहे जो श्रद्धा से युक्त कर रहे, वेद और श्रुति स्मृति को शास्त्र नहीं मान रहे, परंपरा को शास्त्र मान के चलने वाले लोग, वह भाषकर करे देखो, श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण कंच शास्त्र विधि अपश्यंद वृद्धि व्यवहार दर्शना भाषकर स्पष्ट कर, भाष्यकार कहते हैं श्रुति रूपा स्मृति रूपा कोई शास्त्र विधि को उनके नजर में है नहीं, और जब शास्त्र उनके बगल में रख दिया है, पढ़ना ही नहीं देखना ही नहीं उन चीजों को, उनके लिए शास्त्र क्या है फिर, वृद्ध व्यवहार दर्शनादेव, परंपरा से आया हुआ है, वृद्ध लोगों ने ऐसे प्रयोग किया है, बस वही हमारी जो शास्त्र, ये श्रद्धान तया देवादीन पूजयंती तो ये शास्त्र जयजनते श्रद्धान गृहते, पूरी भाई यहाँ पर ये श्रद्धान तया देवाली को पूजा करते हैं उनको ही यहाँ पर ये द्वितीय श्लोक में ग्रहण करना चाहिए, ये पुनः कंचित छात्र उपलब्ध माना एवं तम उत्सृज्य यथा विधिम देवादि पूजंती तो यह छात्र न प्रक्रियंत उनको नहीं लेना जो शास्त्र को पढ़ा लिखा समझा है विधि उनको अलग विधि को त्याग दे रहा वो तो और बर्बाद आदमी है ना। ये तो अनजान में वृद्ध परंपरा को शास्त्र मानने वाला वो उत्कृष्ट आदमी है, लेकिन ये घटिया आदमी है जो शास्त्र पढ़ा लेगा विधि को जान रहा है फिर भी विधि को अनुष्ठान नहीं करता, अपने मनमाने विधि विधान कर देता है, मन मौजी तरीके से अनुष्ठान कर रहा है, जानता सब है लेकिन करता अपना है। कहते हैं लोग जानता सब है मानता भी सब है लेकिन करता अपना मन मौज। उसको यह श्लोक का विषय नहीं करना, वो भी अधम कोटि वाला ही है, नीचे चला जाएगा वो काम का हर कोटि में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई जो अभी ये पुनः कंचित छात्र विधि उपलब्ध माना वो तो शास्त्र विधियों को प्राप्त किया हुआ है वो, लेकिन तम सृजा उसको त्याग कर गया था विधि देवादि पूजन जैसे मन में आया विधि विधान वैसे करते जा रहा है। तो यह उनको यहाँ पर ये शास्त्र इत्यादि श्लोक में उनको ग्रहण नहीं करना न परिगृहियंदे कस्मात् श्रद्धान्वित विशेषणा। क्यों? क्योंकि यह विशेषण दिया श्रद्धान्वित विशेषण देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्र पश्यंत एव तदुसृज्य अश्रद्धानतया। देखो कि वो कैसे है वो जो देवादि भी पूजा विधि को कुछ शास्त्र को प्राप्त है, प्राप्त करने के बाद उसको त्याग करने का मतलब क्या उन शास्त्र में उनकी श्रद्धा नहीं है, वो अश्रद्धावान पुरुष है या श्रद्धान्वित कर दिया, अतः उनको इस श्लोक का विषय नहीं बना सकते। तद उत्सृज्य अश्रद्धानतया तद विहितायाम देवादि पूजा श्रद्धान्विता प्रवर्तन्ति न शक्यं कल्पयितुम। इसलिए शास्त्र विहित देवादि पूजा पद्धति में वो श्रद्धा युक्त प्रवृत्त हो गया है ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते उन लोगों के बारे में। यस्मात् तस्मात् पूर्वोक्ता एव इसे पूर्वोक जो लोग है ये शास्त्र सृजयजन्ते श्रद्धान्विता इत्यत्र गृह्यन्ते उन्हीं को यहाँ पर लेना जो कि शास्त्र को जानते है ही नहीं, अनपढ़ है, शास्त्र को पढ़े लिखे है नहीं, शास्त्र विधि विधान जानते ही नहीं, केवल वृद्ध परंपरा से प्राप्त वस्तुओं को ही शास्त्र मान करके उसी में श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर इस श्लोक का विषय समझना चाहिए। तेषाम एवं भूतानाम निष्ठा तो कहा कृष्ण हे कृष्ण हमारे संशय को कर्षण कर दो, मेरा संशय का विच्छेदन कर दो। इसलिए कृष्ण संबोधन दिया कर्षयति सर्वान पापान संशयान च इसी कृष्ण एवं भूतानाम निष्ठा उन लोगों की जो निष्ठा क्या होती है सप्तम माहो रजस्तम किम सप्त निष्ठावस्थानम आश्रित रजो निष्ठावस्थानम अतम निष्ठावस्थानम ये उनको पूछने का आशय है। एक तदुक्तम भवती यह अर्जुन ये कहा है समझो या तेषाम देवाल विषय पूजा साक्यम सात्विकी कहने का तात्पर्य है इन लोगों के द्वारा की गई जो देवतादियों का पूजा वह सात्विकी पूजा है कि राजसी पूजा है कि तामसी पूजा है बताइए। भाष्यकार ने देखा इसको पृथक विशेष रूप से इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने यह सोचा कि ये देवी प्रस्तुत तो एक विशेष अधिकारियों को लेकर के बात किया जा रहा, शास्त्र विद को बिल्कुल नहीं जानते केवल अंध परंपरा को लेकर उसी को शास्त्र मानकर श्रद्धा से उतर रहे हैं उनकी मात्र की बात कर रहा है अर्जुन। लेकिन भगवान ने जो है क्या क्या जवाब देते वक्त इस प्रश्न को विशेष प्रश्न को भी सामान्य आकार में ग्रहण कर लिया। क्या तुम एक व्यक्ति को पूछा जवाब दे ठीक है भाई तो उसकी जो है राजसी निष्ठा कह दिया बात खत्म हो जाती, लेकिन इससे ये नहीं मालूम होता लोगों को कितनी प्रकार की है कौन किस प्रकार की निष्ठा का अधिकारी है ये कैसे मालूम होगा। इसलिए भगवान सभी बता देना चाहते इसलिए प्रश्न को सामान्य परख ले लिया विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का वर्णन करने के लिए कि सभी चीजों का कर्म का फल का श्रद्धा का हर चीज का तीन तीन तीन तीन विधान करने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच भाष्यकार अवतरण का देखिए कह रहे थे कि सामान्य विषय प्रश्नो न अविप्रभज्य प्रतिवचनम अर्थी श्री भगवान वाच। भगवान ने देखा यह प्रश्न यद्यपि विशेष तो है ऐसे सामान्य विषय मान के चलना उचित है उसको इसी विभाग न करते न अविप्रभज विशेष रूप में प्रतिवच्य अलग अलग तरह के विभाजन कर सभी का अपना अपना स्वरूप का कथन करने जा रहे हैं। प्रतिवचन मरती थी श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रृणु। त्रिविधा भवती श्रद्धा तीन प्रकार की श्रद्धा होती है देही नाम सा स्वभावजा सकल जीवों के अंदर यह स्वभाव से जन्य होता है, अपने अपने अनेक जन्मों के संस्कार और वासनाओं के कारण से वो उनके स्वभाव ही ऐसा बन गया है। उसको सुधारने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। यद्यपि मनुष्य कोई स्वभाव होता ही नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन अनंत जन्मों की जो वासना है उसका स्वभाव, उन वासनाओं में जैसे क्षय करोगे उत्कृष्ट कोटि में चले जाओगे। इसलिए कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सर्वेशाम, और वह श्रद्धा कैसे स्वाभाविक ही होती है, स्वभावजा। कौन सी थी? सात्ये राजसी चैव तामसी चैति, आम सुनो, उनको अलग अलग करके मैं व्याख्यान करूंगा, उनको सुनो। भाष्कर त्रिविधा त्रिप्रकार भवति श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। यस्याम निष्ठायाम तुम पृच्छसि देहिनाम सा स्वभावजा, जिस निष्ठा में होने पर क्या होता है ऐसे तुमने जो तुम पूछा है वह सब देहियों के अंदर ही हुआ करता है, और वह स्वभावजा होती है, स्वभाव से जन्य, जन्म से ही साथ साथ चले आया हुआ होता है। जन्मांतर कृतो धर्मायु संस्कारो, जन्मांतर कृत, देखो स्पष्ट कर दिया, इसलिए स्वभाव लेने की बदल ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, इसका नाम या स्वभाव से नहीं लेना, इसे ना स्वभाव से अनता भाव नहीं ये कह दिया है, वहाँ स्वभाव स्वरूप का कथन कर रहा है, यहाँ स्वभाव अनेक जन्मों से आया हुआ। इसे जन्मांतर कर दो धर्म संस्कारो मरण काल अभिव्यक्त स्वभाव उच्चत भाषिका, स्पष्ट कर दे कहीं भ्रांति न कर ले, आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद, वो कभी अनता भाव नहीं होता, ऐसा भाई ना मांडवी कारिका में, वहाँ स्वभाव सत्कार स्वरूप के परख ले रहे हैं, यहाँ भी स्वभाव से स्वरूप परख न ले। अतः भाषिका स्पष्ट करते हैं यह स्वभाव का मतलब है जन जन्मांतर कर्मों का संस्कार वासना रूपेण विद्यमान जो है वो स्वभाव। इस अंतर को नहीं समझने वाले लोग भी बहुत हैं। गर्भिणी का दृष्टांत दिए कि गर्भिणी का स्वभाव कहाँ बदले, चाहे वो राजा का घर में रानी बन के हो, वो भी दीवार को मिट्टी खाना आदत थी, गर्भिणी का स्वभाव है वो बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता स्वभाव। किसी पर उनका कहना था चाहे तुम जितना उत्कृष्ट कुल में पैदा हो जाओ, चाहे जितना भी तुम कर लो, तुम्हारा स्वभाव बदल नहीं सकता, ऐसा दृष्टांत देकर कह रहे। लेकिन वो बात संस्कार की वासना का है, ये तो बदले जा सकते हैं, लेकिन नहीं बदले जा सकते, ये बदले जा सकते हैं ऐसी बात नहीं है, नहीं बदल सकते हैं, ये कहना गलत है। आत्मा में जब हम स्वभाव शब्द करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहां पर तो बदला नहीं जा सकता है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका आत्मा का स्वभाव है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन कर्म जन संस्कारों के वशीभूत होकर जो हमारा जो एक व्यवहारिक स्वभाव जो बात कर रहे हैं, इसका तो परिवर्तन आदमी कर सकता है, यही पुरुषार्थ। नहीं तो पुरुषार्थ सगल शास्त्र में अवसर ही खत्म हो जाएगा यदि इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते। वासना क्षय की जो बात वेदांत कहता है, मनोनाश की बात जो वेदांत कहता है, वह सब कपोल कल्पना मात्र हो जाएगा। इसलिए इस स्वभाव का परिवर्तन मानना ही होगा, इसी स्वभाव का ले रहे हैं। भाषा स्पष्ट करते हैं जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारो मरण काल अभिव्यक्त स्वभाव उच्चते, जन्मांतर कृत धर्मादियों का संस्कार मरण काल में अभिव्यक्त होता है, अगले जन्म के प्रारब्ध कर्म रूप में परिणत होकर के अभिव्यक्त हो रहा है, उसी को यहाँ पर स्वभाव शब्द से कहा गया है। ततो जाता इति स्वभावजा, उससे उत्पन्न का नाम, उससे उत्पन्न प्रकृति, उससे उत्पन्न जो वस्तु है, उस निष्ठा, उस श्रद्धा, उसका नाम स्वभावजा श्रद्धा, स्वभावजा निष्ठा, ऐसा हम कहेंगे। वह तीन प्रकार की है, सात्विकी सत्य निर्वृत्ता देव पूजा विषया, एक तो सात्विकी है तो सत्य गुण से निर्वृत्त है, इसलिए आने के बावजूद जानता नहीं जानता पूजा पाठ करने में लग जाता है। कई बच्चों को देखिए आप, संस्कार पता लग जाता है बच्चों के, उनको खेलने छोड़ दो आप ऐसे ही, वहां भी जाकर क्या करेगा वो, खेलता है तो वहां भी भगवान का मंदिर बनाता है बिट्टी में, रेत का मकान बना रहा है वहां भी भगवान का मंदिर बनाता है, वहां फूल पाल बनाता है, वो एक देवी है ये, वे शिव जी है ये अमुक है, एक लकड़ी टोक देगा कुछ नहीं, और उसमें कहते ये शिव जी है, ये विष्णु है, और उसकी पूजा करेगा, कोई हवन कर रहा है। और ऐसे बच्चे भी देखते हैं बस वो अपार्टमेंट बनाएगा, 10-20 मंजिल का खोपड़ा सोच रहा है वो, रजोगुड़ी खोपड़ी है उसके संस्कार, बस कार बना रहा है, घोड़ा बना रहा है, ये बन रहा है, भौतिक पदार्थ, और तमोगुणी वाले तो उठते ही बराबर कंचे कहा भाई, से पता लग जाता है बच्चों के संस्कार को, देखो पूर्व जन्म का कैसे कर्म किए थे, उसके अनुसार उनका यहाँ पर प्रवृत्ति हो जाती है, उसी में उनकी रुचि होती है। आप दूसरा खिलौना दीजिए, उसको उठाकर फेंक देगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लेता, फेंक देगा उसको। आप अच्छी चीजें ला के दीजिए, भगवान की मूर्ति ला कर उसको खेलोगे नहीं, वो फेंक देगा उसको। ये स्पष्ट बताता है कि उस व्यक्ति का संस्कार, इसे सात्य की सत्य से निवृत्त क्या है, देव पूजा विषया, राजसी में रजो निवृत्त है कौन, यक्ष पूजा विषया, पूजा की विषय होता है, मैंने उपदेवताओं की, गंधर्व आदियों की, कुबेर आदियों की पूजा, उपदेवता जो होते हैं गौण देवता उनकी, पहले प्रधान देवताओं की पूजा, फिर गौण देवताओं की पूजा, और तामसी वाला तमो निर्वधा प्रेत पिशाचार्य पूजा विषय आये, भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र करने में लगा रहेगा, तम गुण व्रता निर्वृत श्रद्धा उसकी विषया एवं त्रिविधा ताम उच्चमानाम श्रद्धा श्रद्धो, इस प्रकार तीन प्रकार की श्रद्धा समझो, उस श्रद्धा का विस्तार से मैं कहने जा रहा हूँ उसको तुम सुनो। सैवं त्रिविधा भवती, सैवं त्रिविधा भवती, वह यह जो श्रद्धा तीन प्रकार की जो कही गई उसी में पहला बता रहे, सप्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो वयम् पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सैव सः, सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। कदे श्रद्धा क्या बोले समझाओ हमें, श्रद्धा होती कैसी, बारे बारे बताना सात्विक वत्ती की वगैरह, कदे श्रद्धा को पहचाने कैसी, सत्तानुरूपा सर्वस्य अंतकरण के अनुरूप होता है, या सब शब्द है सत्व नहीं, सत्व अंतकरण, अंतकरण की वृत्ति के अनुरूप ही सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, हे भारत सबकी श्रद्धा जो है अपने अपने अंतकरण के अनुरूप होता है। इसे हमने कहा बाकी वस्त्र व्यवहार बोल चाल उठना बैठना खाना पीना उसको देखने से ही पता चल जाएगा संस्कार का शूद्र का है ब्राह्मण का है कि कैसा है, ब्रह्मज्ञान की बात नहीं कहता, ब्रह्मज्ञानी तो सब जो जान करके ही करता है, तो उन्मत्तवत चलता है शरीर विवाह कर्मानुसार ही ना, वो तो उन्मत्तवत रहेगा जड़वत रहेगा, कहा है ना जहाँ तो धरो नंगा रहेगा, ये सब उसके लिए बात नहीं, वो तो विधि निषेध से परे हो चुका है, उसकी बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। या कर्म भूमि में रहने वाले कर्माधिकारी उपासनाधिकारी या ज्ञानाधिकारी अभी जो विविध विश्व सन्यासी है जीवन मुक्त नहीं हुआ है उसकी बात, उसकी जो श्रद्धा होती है उसके अपने अंतकरण के अनुरूप ही हुआ करती है, क्योंकि श्रद्धमयो वयम पुरुषो, क्योंकि यह जो पुरुष कैसा होता है श्रद्धामय होता है, श्रद्धा के जैसी श्रद्धा वैसा ही हो जाता है, जैसी भावना वैसी हो जाती है, क्यों यह श्रद्धा से होता, जैसी श्रद्धा वाला होता है वो आदमी वैसे वाला ही हो जाता है, इसे ना जैसा संग करो वैसा रंग हो जाता है, वो रंग नहीं खरता है, कईयों को होता है ना कि उनको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ, क्यों उनको तो चाहिए वही छली कपटियों का बीच में रहने की आदत है, तो वही जाएगा, वो पसंद थोड़ी आएगा, सच बोलने वाले उन्हें पसंद नहीं, साफ बोलने वाले पसंद नहीं, और जो सत्य तो कटु होता है और वेदांत में तो कटु सत्य सुनना पड़ेगा, मुक्ति चाहते हैं ये पहले मानना पड़ेगा, हम पशु हैं हम अज्ञानी है, एक कोई कह दे आप अज्ञानी हो आप पशु हो तो नाराज क्यों होते, बुरा क्यों लग रहा है, है? बुरा लग रहा है इसका तो आप मत आओ नहीं, यहाँ जाओ उधर जाओ, जो कहे आपका महान है और आपकी जेब हेंटने में लगे रहते हैं, जो कहते हैं आप तो महान है बहुत अच्छे हैं आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, डकैत को भी कह देते हैं, एक बार एक भगत आया मर्डर करके, मर्डर किया भाई का संपत्ति लिया उसके सारा हड़प करके आश्रम में आया है किसी मंडलेश्वर के पास, और वहां पर क्या हुआ आकर के कहा कि महाराज इतना संपत्ति हमें मिल गया और इसको लेकिन कुछ पाप धूम है इसलिए मैं कुछ हिस्सा हिस्सा देना चाहता हूँ, इसको कुछ बनवाओ आप 10 लाख रुपया दे दूंगा, करोड़ का पाया कई करोड़ की 10 लाख देने को तैयार हो गया, महाराज क्या कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो तो कर देंगे उपाय इसकी भी, लेकिन तुम कैसा चाहते हो बताओ, कहते महाराज सबका लाभ हो ऐसी जगह बताओ वो चीज बनाया जाए, सबका लाभ का मतलब तो महाराज जी व्याख्या कर रहे हो उसकी, कहते को मंदिर बनाओगे केवल जो बिल्कुल आस्तिक वो आएगा, कमरे बना दोगे कुछ संत रहकर चले जाया करेंगे, ये धर्मशाला बनाओ तो कुछ गृहस्थी आए और चले गए, लेकिन तुम सबका मतलब ये आस्तिक नास्तिक लेज प्लेज सब आना चाहिए, ऐसा जगह बनाना चाहते हो तो रसोई घर बना देना, रसोई घर में सब जरूर आएंगे खाना खाने के लिए, कुमार भोजनालय बन गया, साथ में नाम कुमार, कुमार भोजनालय बनाया गया, और हमने क्या देखा उस भोजनालय के बनने के 2 साल के अंदर उस आश्रम में बंदूक चल पड़े, जितने रहने वाले उस भोजन बैठ के खाने लगे ना वो खाने का ही असर ये हो गया बंदूक चल गया आपस वैरागी सन्यासी लड़ गए, सब रहते थे उस आश्रम में, मैंने जगह देखो जैसा धन हुआ ना वैसी काम, उसमें बैठ के अन्न खाना पाप, फिर बाद में महाराज ने ऐसा करो फिर भीतर में खाओ, महाराज ने को वरांडे में पुंगत लगा हुआ महात्मा जी, और वरांडे में क्या उसके गंध नहीं रहेगा क्या, वरांडे में तो कुछ असर करेगा, नतीजा ये हो गया आज ना कोई आचार्य ना कोई विद्यार्थी खाली हो गया, कोई आचार्य नहीं कोई विद्यार्थी, ये दुर्दशा होता है, इसे कहते हैं श्रद्धामयो वयम, उसके धन दौलत सारा वैसा ही हो जाता है, सब वही रंग भर गया खून का रंग, इसे राष्ट्रपति कह के महाराजा ये छांडिल परिषद वर्णन आता है, जब ऋषियों ने आए और खाना खाने के लिए मना कर दिया, राजा क्या कहता है, मेरा धन जो है जिससे अन्न है, ये अन्न में कहीं खून का असर नहीं, किसी पैसा भी हमने नाजायज नहीं लिया, हमारे राज्य में वे विचार ही नहीं है नहीं, तो वे विचार कैसे होगा, चोर है नहीं, डकैत है नहीं, कोई अविद्वान नहीं, कोई अनाग्निहोत्री नहीं, ऐसे ऐसे व्याख्या करता है। सभी अग्निहोत्री है, अर्थात सभी अपने अपने मर्यादा का पालन कर रहे हैं, कहे बिना जो जिसको टैक्स देनी हो सब दे रहा है, कोई जबरदस्ती हम कोई वसूलिया नहीं देते, ये अन्य अत्यंत पवित्र अन्य से। तब महाराज और ऋषियों ने कहा, महाराज आप अन्न में दोष देकर नहीं खा रहे, ऐसी बात नहीं, हम जानते हैं इस राज्य में जो कुछ भी अन्न है परम पवित्र, लेकिन हम तो जिस विद्या को पाने हैं, यदि वो विद्या देंगे आप तो यहाँ रहेंगे, हम खाएंगे पियेंगे, यदि आपको विद्या देना नहीं तो हम क्यों रहे, क्यों यहाँ खाए पिए, इसलिए हम निषेध कर रहे हैं, आप पहले उसके वचन दीजिए आप विद्या देंगे। उन्होंने ठीक है, हम तुमको वैश्वान विद्या देंगे, तब जाकर वो भोजन पाए और विश्राम वगैरह के फिर दूसरे दिन से चर्चा हो। मैंने इसलिए कहाँ से पैसा आ रहा है, अपना भी प्रैक्टिकल अनुभव है, ये भंडारा खाते है ना कहीं कहीं, अभी पहले बहुत खाए हैं, नहीं खाए ऐसी बात नहीं है, कोई कोई भंडारा ऐसा होता है खाने के बाद इतना नींद आती है, इतनी नींद आती है, पाठ क्या सब निकल गया, टाइम में टाइम निकल गया, पूरा दिन रात चला जाता है, पता ही नहीं चलता, इतना आलस्य हो जाता है। कोई कोई ऐसा होता है खा के आओ उसके बाद तुरंत पढ़ने की मन लगता है, तो बैठो शास्त्र चिंतन करो, आप कभी कभी ऐसे खा के आ जाते हैं, लगे मारो काटो, ऐसा रजगुण छट जाता है, कहाँ कहाँ की द्वेष भावना सब जग जाते हैं बेफालतू के, इधर आप लोगों का भी अनुभव सिद्ध ही है ये सब बातें। इसलिए कहते हैं यो ये श्रद्धा सैव सह सत्वार रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, इसका भाष्य है सत्वार रूपा माने विशिष्ट संस्कारोपेत अंतकरणानुरूपा सर्वस्य प्राणी जात से श्रद्धा भवति भारत, विशिष्ट संस्कार से अंतकरण को यहाँ सत्व शब्द से लिया, उसकी अनुरूपा सर्वस्य प्राणी उसके अनुरूप ही समस्त प्राणियों का अपना अपना श्रद्धा होता है हे भारत। यदि एवं तो किम सियात, यदि ऐसा फिर क्या हुआ, तब कहते देखो श्रद्धा मय श्रद्धा प्रायो अयम पुरुष श्रद्धा मयो अयम पुरुष का अर्थ करते हैं श्रद्धा प्राय अयम पुरुष बहुलतार्थ में मैट प्रत्यय बहुलतार्थ में संसारी जीव, ये जो संसारी जीव पुरुष है वह श्रद्धा बहुल होकर के रहता है, जिस विषय का प्रति उसकी जो श्रद्धा है तद विषय से संपन्न होकर तदाकार वृत्ति बनती रहती है और तस्वरूप वाला हो जाता है। कथम यो ये श्रद्धा, कथम तद यो ये श्रद्धा सैव सह, इसकी व्याख्या कर रहा है, यो जो ब्रोश ये श्रद्धा या श्रद्धा यस जीवस ये श्रद्धा या श्रद्धा यस जीवस ये श्रद्धा, श्रद्धा जैसी श्रद्धा जिस जीव का होता है उस जीव का नाम रख दिया जाएगा यह श्रद्धा, सएव तत्श्रद्धा अनुरूप एव सएव सा का मतलब सएव मैंने वह उस श्रद्धा के अनुरूप ही होता है, कौन सह मैंने जीव, कैसी कैसी होती है वो श्रद्धाएं प्रमुख रूपेण बताइए, ततश्च कार्येण लिंगेन कैसा जाना जा सकेगा कि अमुक सात्विक की श्रद्धा वाला है, राजसी श्रद्धा वाला है, तामसी श्रद्धा वाला है इत्यादि निर्णय कैसे होगा, तक इसका निर्णय करने बहुत आसान तरीका है कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्तादि निष्ठान कार्य रूपी लिंग है उसके द्वारा हो क्या हो भी देवादि पूजा, उसी के माध्यम से जान लेना पड़ेगा ये सात्विकी है राजसी की है तामसी है, कथन लिंगों को कथन कीजिएगा, तब कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांस राजसाः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः, यजन्ते सात्विकाः सात्विकी श्रद्धा वाले सात्विक जो श्रद्धामय जो पुरुष होते हैं वो लोग देवताओं की जो है समय प्रकार से शास्त्र विधि के अनुसार अनुष्ठान करते पूजा पाठ करते हैं, यक्षरक्षांस राजसाः और जो रजोगुण वाले जो है राजसी श्रद्धा जैसे युक्त है जो वो लोग यक्षस और रक्षस इत्यादियों की जो पूजा पाठ करते हैं, तामसा जनाः और जो अन्य ये तामसा जना अन्य जो तामसी श्रद्धा से युक्त तामस जो लोग होते हैं वे लोग क्या करते हैं प्रेतों को भूत गणों को जो क्या उपासना करते हैं उनकी पूजा पाठ करने में लगे रहते हैं, इस प्रकार सामान्य रूपेण कथन कर दिया, इनका विशिष्ट कथन आगे कहेंगे। त्यजंते पूजयन्ति सात्विका सत्प्रतिष्ठा देवान। अधिकृत पुरुष जो है श्रद्धा प्रदान वाला होकर के देवतादियों को, वसु आदि देवता, वसु इंद्र आदि देवताओं को पूजा करें, मुख्य जो देवता लोग हैं। और यक्ष कौन है? कुबेर आदि। राक्षस कौन है? नृग आदि। इन लोगों की जो पूजा पाठ नीचे टीका में है, यक्ष रक्षांश राजसा यक्ष कुबेरादय रक्षांशी में निर्दादय, ये सब क्षुद्र देवता लोग हैं। और इन देवताओं से भी क्षुद्र देवता को छोड़ करके आगे जाएगा प्रेतान भूतगणांश सप्त मातृका आदि, सप्त मातृका षोडश मातृका इत्यादि है, ये भूतगण है, भूताभिमानी देवता लोग है। और प्रेत उन प्रेतों को लेकर करता है। यह भूतगण गण से एक विशिष्ट गण है ये, जो सप्त मातृकाएं होते हैं, षोडश सप्त घृत मातृका षोडश मातृका आते ना पूजा पाठ में, हाँ उन देवताओं को लेना जो अति क्षुद्र भौतिक पदार्थों के अभिमानी देवता लोग है। सप्त मातृका अधीश अन्य जनते कौन तामसा जना एवं कार्य तो निर्णीत सत्वाधिष्ठा शास्त्र विधि उत्सर्गे तत्र कश्चिद सहस्र देव पूजा तत्पर सप्तनिष्ठो भवते एवं कार्य तो निर्णीत सत्वाधिष्ठा। इस प्रकार से आप कार्य को देखते हुए, व्यक्ति का व्यवहार को देखते हुए, क्रियाकलाप को देखते हुए जो है ना उनकी सत्वाधिष्ठाओं का निर्णय कर लेंगे शास्त्र विधि उत्सर्गे तत्र, क्योंकि शास्त्र का विधि का उत्सर्ग भी उसमें भी तारतम्यता है। पूजा तो कर रहे हैं देवता आदि का, लेकिन उसमें भी क्या है, कोई शास्त्र विधि से कर रहा है, कोई विधि विधान है नहीं, अपने मनमाने तरीके से चल रहा है। पूजा तो सभी कर रहे हैं, किसमें से किसका क्या कैसे करना कुछ भी पता नहीं, देवी की पूजा करा रहा है और सूचनों बना दिया। अरे भाई तो क्या कर रहा है, अरे अरे सब देवता को डाल रहे हैं, इसको भी डाल रहे हैं। अरे ये तो सोचो तुम किसको डाल रहे हो, ऐसी परंपरा चल पड़ी है। एक जगह देखा हमने, तभी कह रहा हूँ, मैंने कहा पंडित जी बाद में बोला जजमान नाराज हो जाएंगे पंडित के ऊपर, इसलिए हमने कहा जजमान को क्या बताओ, जहाँ जो कहे तो वैसे ही कर देगा, तो पैंट भी बना देगा, उसको क्या फर्क पड़ना है। अब बाद में हमने पंडित को बोला, भाई आपने जो है जिन्हों जो है दुर्गा माता को कैसे पहना दी है, ऐसे चलता है हमको, ऐसे हमने हमारे गुरु जी भी ऐसे करते थे, उसके गुरु जी ऐसे करते होंगे, परंपरा चल पड़ी है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना भविष्य में। समझा मैंने, कोई भी विधि कहीं भी दिखाओ, किसी पुस्तक में ऐसे लिखा हो, जितना यहाँ पुस्तक थे उस समय सब दिखाया, विद्यापीठ में तो उस समय की बात सामने में सब खुला, तो पुस्तक एक खट से निकाल के दिखाया, दिखाओ कहाँ है, समझ में आ गया आज की ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो कर तो रहे सभी देवता पूजा, लेकिन विधि को त्याग कर। तत्र कश्चिदेव सहसेषु हजारों में से कोई एक होता है जो देव पूजा तत्पर सत्वनिष्ठ होती है, वास्तव में विधिवत देवता की पूजा करने में तत्पर होकर के सत्वनिष्ठा वाला कोई एकाद होता है। इसे सत्वनिष्ठा में भी तारतम्यता माननी पड़ेगी, जो विधि को बिल्कुल त्याग के कर रहा है वो अत्यंत घटिया सत्वनिष्ठा वाला है ही नहीं, सत्वनिष्ठा में भी वो न्यून वाला, जैसे फर्स्ट क्लास होता है, कहां से फर्स्ट क्लास हो गया, साठ मार्क्स के ऊपर जितना फर्स्ट क्लास वाला, साठ से सौ तो सब बराबर, तो उसे भी आप तारतम्य है या नहीं, इकसठ पाने वाला बात है, सब रैंकिंग अलग हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ सत्वनिष्ठा में भी तारतम्यता समझ, इधर आप जानकर भाष्यकार ने बात कहा है, बाहुल्य तो रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा शैव प्राणी अनुभवंति हर अधिकतर, तो भाई क्या कहना, रजोनिष्ठा और तमोनिष्ठा वाले ही ज्यादा है, सत्वनिष्ठा वाले मिलते, अविधि पूर्वक भी देवता पूजा करने वाले कम हो गए, अविधि पूर्वक भी रीति रिवाज के अनुसार अंध परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करने वाले उनकी भी संख्या कम होती जा रही है। जो अपने आप को सनातन धर्मी मानते हैं वे लोग नहीं करें, दूसरे क्या करेगा, जनसंख्या में जन संख्या है ही कितना सनातन धर्मियों की, इसमें भी तो बंटवारा हो गया, सनातन धर्मियों में भी तो सनातन धर्म को कहने के लिए हिंदू अपने आप को बोल रहे सनातन धर्मी है, कहां मानते सनातन धर्म को, कोई नहीं मानता, चलो अपने अपने संप्रदाय को लेकर नाच रहा है, और संप्रदाय का जो विधि विधान है वो सनातन धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म का वह एक बूंद भी नहीं ढंग से, जितनी संप्रदाय चल रहे हैं सनातन धर्म का वह एक अंश भी नहीं दिखेगा ढंग से विधि विधान के दृष्टिकोण से, अब उसमें रह करके हम अपने आप सनातन धर्म भी कह रहे कैसे हो सकते हैं। तीसरे भाष्यकार कहते हैं ये तो कलयुग है, यहाँ तो सब रजोगुणी तमोगुणी ही मिलेंगे, राजसी श्रद्धा तामसी श्रद्धोपेता रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा ही बहुत कात होते हैं, कथम क्यों ऐसे, अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान विद्या निश्चयान। यह भी आया माम चैव अंत शरीर, पहले भी आया था आत्म परदेश माम आत्म परदेश स्वामी तम माम आत्म परदेश शब्द प्रयोग किया पूर्व अध्याय में, और अब यहाँ पर जो करे माम चैव अंत शरीरस्तम से स्पष्ट कह रहे हैं पीड़ा दे रहे हमें भी परेशान कर देते हैं भगवान कर, परेशान करने का मतलब भगवान कोई परेशान तो होते हैं नहीं, परेशान हो फिर भगवान क्या है वो है। तात्पर्य यहाँ बताएंगे कि भगवान का जो अनुशासन वेद का उल्लंघन करना ही भगवान को परेशान करना, कुछ नहीं। बड़ों का अपमान करने की गाली देने की जरूरत नहीं है, बड़ों ने जो कहा वो मत करो, वह खत्म हो गए, वो तो मर गया वैसे ही बाप, उनका आपने आदेश पालन नहीं किया, उनकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे, उनके उपदेश को स्वीकार नहीं करोगे, यही उनकी मौत है और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये हमारा अपमान हमारे को तंग करने का मतलब क्या है, मेरे अनुशासन को न मानना, वेदानुशासन के खिलाफ जो चलना यही मेरे को कष्ट देना है और कुछ नहीं। अशास्त्रवीतम, तप तो सभी कर रहे हैं लेकिन शास्त्रवीत अशास्त्रवीतम घोरम तप्यन्ते, घोरम तपा ये जना तप्यन्ते, घोर तप को जो लोग तप रहे हैं। किसने कौन शास्त्र में कहा है भाई नंगा होकर के गंगोत्री में बैठ जाना, गौ पे बैठ रहना, यहाँ नंगे नंगे या एक लंगोटी पहन करके उत्तरकाशी गंगोत्री गुम घूमते रहो, ये भी एक तप है। कहा नहीं कहा, कौन शास्त्र का विधि है ये सब तमोगुणी तपस्या शरीर को देना आ गया था सारम तपोच्चते। तो इसलिए कहते हैं घोर तपस्या कर रहे हैं जो लोग अशास्त्रविद घोर तपस्या करते जा रहे हैं, दम्भ अहंकार संयुक्त खड़े शरीर हो जाता है, कुछ हो जाता नहीं होता है, हर एक आदमी यहाँ नहीं देख रहे पता नहीं क्या क्या जबान पे लटका रखा है कि नहीं, ऐसा देखते ही आदमी को घबराहट हो जाए, बाप रे भयंकर दिखता है नहीं, कास्ट कास्ट जीवा वगैरह बना करके अलग अलग तरीके के लोग विचित्र तपस्या, कौन सी शास्त्र के सब विधि विधान है भगवान का। तीसरे कहते हैं कि देखो ये सब अशास्त्र भी थे घोर तप कर रहे हैं, दम्भ अहंकार संयुक्त, दम्भ अहंकार से संयुक्त है लोग, काम राग बलान्विता ये सब जना का विशेषण है, काम और राग रूपी बल से युक्त, काम राग यही दो उनका बल है, बल वाला तीसरा नहीं लेना, कामश्च राग काम राघव एव बलम यस्य, उनका यही बल है, नहीं तो कर नहीं सकते तपस्या। आपके अंदर किसी चीज को पाने की कामना ना हो तब क्यों करने जाएंगे है? कोई धूप में बैठा हुआ है चार तो राग लाके बैठा हुआ है, अरे कोई कामना ना हो तो क्यों बैठे, पागल है, कामना है राग है उन्हीं चीजों की अपेक्षा को लेकर के उसी बल पर सब सहन करता है बैठा रहता है, नहीं तो क्यों करेगा कोई। ब्रह्मज्ञानी तो कभी इस तरह की तपस्या में नहीं लग सकता, वेदांती भी नहीं जाए ब्रह्मज्ञान तो दूर की बात है, वेदांत अध्ययन करने वाला ही इन चक्करों में नहीं पड़ेगा कभी, वृद्धि सिद्धि का चक्कर ही में नहीं पड़ता है, वृद्धि सिद्धि का चक्कर में जो पड़ेगा उसको सब करना पड़ेगा। इसलिए दम्भ अहंकार इन दो से युक्त इतना ही नहीं, काम और राग रूप बल से युक्त है ये लोग, कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, ये सब अविवेकी है, अचेतसः माने अविवेकिनः जनाः, शरीरस्थम भूतग्रामम कर्षयन्त शरीर में से जो भूतग्रामम भूतम अंत शरीरस्थम कर्षयन्त, और माम चैव अंत शरीरस्थम मेरे को भी केवल भूतग्राम को पीड़ित कर इतना ही नहीं, मेरे को भी जो इनके अंत शरीर में स्थित इनके द्वारा किए जा सकल क्रियाकलापों का साक्षीभूत मुझ परमात्मा को भी तरह से कर्षित कर दे रहे हैं, तान विद्धि आश्रयान इनको आश्र श्रद्धायुक्त निश्चय वाले हैं ऐसा समझो। भाषिका अशास्त्रविदम न शास्त्रविदम इति अशास्त्रविदम, घोरम ने पीड़ा कर शरीरादियों को पीड़ा प्रदान करने वाला प्राणी नाम आत्मश्च तथा प्राणियों का और आत्मा का जो है प्राणी नाम है आत्मनश्च, किसको पीड़ा दे रहा है वो प्राणियों को दे रहा है और खुद को भी दे रहा है, दूसरों को भी पीड़ा पहुंचा रहा है खुद को भी पीड़ा देता है। तपा तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ऐसी तपस्या लोग क्या करते हैं, कौन ये तपो जना जना तेजा दम्भ अहंकार से था, वे लोग वास्तव में दम्भ और अहंकार से दम्भश्च अहंकार से दम्भ अहंकार ताभ्याम संयुक्त है दम्भ अहंकार संयुक्त, दम्भ और अहंकार से युक्त है, धम्भ ने धर्म द्विजित्व पहले बोल चुके, धर्म का नाटक रचा हुआ है उसमें उसकी आस्था तो है नहीं, आस्था जब कुछ दूसरी चीज में है और धर्म का नाटक रचा हुआ है, और धर्म ध्वजी का नाम दम्भ ही, और कह दिया अहंकार, अहंकार कर तो सब जानते हैं सभी के पास बहुत पड़ा है, तस्मिन पूज्यता बुद्धि रे अहंकार, मैं पूज्य हूँ ऐसा जब मानना यही अहंकार है। निर्वर्तयन्ती इस प्रकार से कर लो तप को सिद्ध करते हैं। काम राग बलान्विता काम राग सिद्ध काम रागो तत्कृतम बलम काम राग बलम तेन अन्विता काम राग बल अन्विता। अरे तीन भी ले लो कोई आपका दिर्भाषा।